Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў. Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя. Склеп перабудоўвалі, увесь як у латках. Наверсе ля даха закладзена старымі цаглінамі. Нібыта і са слядамі фарбы ёсць. Магдзе надта не хацелася пачынаць пошукі сярод магіл. Да здзіўлення Кастуся замок вісеў на клямцы, зачапіўшыся зламаным рагом. Унутры кавалкі старога лінолеуму, скрынкі, цэгла, рыдлёўкі, гнілыя анучы, бляшанкі утваралі на земляной падлозе кратэры і рыфы. Але ў гэтым адчуваўся парадак. Падабенства ложкаў, пасярэдзіне нібыта столік з кавалка фанеры і цаглін. Пад сталом тры некранутыя бляшанкі рыбных кансерваў. «Бамжы начавалі!» — грэбліва скрывіўся Марк, падфутбольваючы нагой пустую бутэльку. «Ды не, бамжы калоцца не будуць. Вунь, шпрыцы і піва з бляшанак не п'юць!» — запярэчыў Кастусь. «А, вось і правы кут. Ого! Ха, ну і яміна! Ды што тут рабілася? Гранату ўзрывалі, ці што? Вось гэта?» Магдаліна трымала ў руках дзве жоўтыя жалязякі. Кастусь выхапіў знаходку. «А, палова ад снарада! Ты яшчэ першай сусветнай!» Марк узяв адну з жалезак. «І праўда, 122-міліметровы. Такімі з нямецкіх гаўбіц білі!» Магдаліна кінулася перабіраць смецце. «Шукайце ж, шукайце, яны былі тут, паперы, у гэтым снарадзе!» Пошукі цягнуліся ўжо трэцюю гадзіну. Чэрвеньскі дзень доўгі, але ж ён мусіў скончыцца. Вечарэла. Маладыя людзі нагадвалі ахвяр залатой ліхаманкі, нават касцюмчык Марка, як гаспадар не ашчаджаў яго, жывапісна прыўкрасілі брудныя пісяі. «Га-га-га-га-га-га!» Гарлалі не вароны. Крык даносіўся з краю могілак. Вароны хмарай узляцелі над шатамі, але іх карканне не магло заглушыць галасы прыхадняў. Людскія постаці рухаліся між помнікаў, быццам гулялі ў дзіўную гульню. Спыняліся, падскоквалі, тузаліся, набліжаючыся да склепа. Яны крыжы на помніках ламаюць, гады! Кастусь рынуўся на пярэмы. Магда, дай мне руку, сыходзім. Марк пацягнуў дзяўчыну ў супрацьлеглы ад крыку бок. Магда ўпіралася і крычала: Кастусь, Кастусь, стой, стой, пачакай, мы міліцыю паклічам. Ідыёт твой, Кастусь. Дык ты ж не будзь ідыёткай, бяжым! Але постаці ў чорных скураных куртках за клёпкамі абкружылі Магду і Марка. Яны не былі страшныя. Падлеткі ў скуранках, сімпатычныя твары, дагледжаныя спартыўныя целы. Страшнымі былі вочы. Пустыя, як у аглушанай рыбіны. Што вы робіце? Што вы робіце? Ваше... Дзяды тут таксама могуць ляжаць. Кастусёў голас зрываўся ад гневу. Магда зірнула з-за маркавага пляча. Гісторык неяк дзіўна выпрастаўшыся ішоў між двух падлеткаў, якія быццам па-сяброўску да яго прыціскаліся. Раптам Магда зразумела, што яму заламалі рукі. Дзяўчына не паспела ні спалохацца, ні ўсвядоміць, што адбываецца. Так імкліва ўсё здарылася. Адзін з прыхадняў зароў. Яны ў нашым склепе капаліся. Хутка са склепа данесліся лаянка і выццё. Няўжо за кансерваў? Хвалюцца. Ампулы дзе? Ампулы дзе? Дзе ампулы? Вочы іх зрабіліся зусім белыя. Яны ў маску нашу забралі. Ды яны мянты. Магда нічога не разумела. Да Марка падышоў хлопец у скуранцы, ён быў нашмат старэйшы за пуставокую дзятву. Смуглявы твар жаўцізной і вочы не шалёныя, як у тых. Разумныя, нават сумныя вочы, як у добрага гаспадара, які ідзе калоць любімае свінчо. Адкуль ведалі пра ўмас? Адкуль? Аддайце. Паслухайце, мы... Нічога не ведаем пра ваш умас. Гэта непаразуменне. Марк гаварыў важка, ўнушальна. Смуглявы зіркнуў на яго раскосымі вачыма амаль весела. А якога ражна перапаролі склеп, а? Костачкі калекцыяніруеце, так? Гэта я іх сюды прывёў. Кастусь таксама гаварыў цвёрда і важка, і ўсе павярнуліся да яго. Я гісторык. Зараз пакажу пасведчанне з інстытута. Я маю права на археалагічныя даследаванні. Кастусь падняў свой джынсовы заплечнік, які валяўся ля ўхода ў скляпенне, дастаў зялёную кніжачку. Вось. Смуглявы ўзяў дакумент, няважна пакруціў у руках і кінуў назад Кастусю. А ў гэтай гільдзе былі дакументы, якія нас цікавяць. А, праўду казаў цяпа. Знайшоўся пакупнік на паперкі. Выгукнуў нехта за спінай Магды. А мы іх паліць хацелі. Са склепа даляцела чайная. Цяпа! Цяпа! Яны бібулкі з кайфам патрушчылі. Усе пяць! Усе пяць! Смуглявы спыніў скавытанне сваёй зграі. Што рабіць будзем? Марк па-ранейшаму гаварыў ветліва і спакойна, але Магда са здзіўленнем заўважыла, што ён успацеў. Мы, відаць, зрабілі вам нейкую шкоду. Гэта выпадкова. Мы кампенсуем. 100 рублёў. Змрочна кінуў смуглявы, якога чамусьці гэтак смешна і бяскрыўдна звалі цяпай. Марк, не турбуйся, вінавата прагаварыў Кастусь. Гэта... Цалкам моя віна, я знайду грошы. А вы? Звярнуўся Сташынскі да смуглявага. Як я зразумеў, маеце патрэбныя мне дакументы. Я гатовы таксама выкупіць. Цяпа падумаў. За паперкі вашы цана спецыяльная. Нясі яшчэ, што не памыліся. А можа мне яшчэ што заманецца? Я фантазёр. Ну, шуруйце за грашыма. Дзяўчынка пакуль з намі пасядзіць. Мы яе вінцом пачастуем. Ды, я з вамі пасяджу. Кастусь гаварыў нязмушана весела. У гэтых сёння свята, яны дакументы ў ЗАГС падалі. Марк, ты Янку Гарэламу патэлефануй, ён усё зробіць. Пасля разлічымся. У мяне з сабой 30 рублёў. Вазьміце як залог. С палёгкай прагаварыў Марк, сунуў грошы смуглявам і пацягнуў за сабой Магдаліну. 170 за намі, я хутка. Не паспелі дасці некалькі крокаў. Не. Адкуль нам ведаць, будзеце вы гэтага с хвосцікам выкупляць. А можа не? Не? Дзяўчынка застанецца. Магда чула, што Маркава рука ўздрыгвае. Я з ёй застануся. А ты, дзядзька, па грошы пойдзеш. Нявесту сваю выкупіш, распарадзіўся цяпа. А раз паненка нашай кампаніі грэбуе, з ёй гэты хіпі пасядзіць, а мы прыглядзім, каб ён табе рогі не наставіў. Марк знікаў за дрэвамі, але страху не было. Чаго баяцца тут у цэнтры горада, калі вунь за агароджай, аддзяленне міліцыі, вунь ходзяць людзі, ездзяць машыны. Да таго ж яшчэ дастаткова светла. Кіця, кіця, кіця, кіця. Між магіл рухалася дзіўная постаць. Старая, у капялюшыку, у доўгай цёмнай сукенцы, на якую было накінута нешта падобнае да рыбацкай сеткі. Ці, зноў гэтая вар'ятка, зашыпеў цяпа. Значыць, зараз бабулькі ад касцёла паваляць. Давайце гасцею сюды. Сюды, а мы з лысым павартуем. Сева няхай па траўку збегае. Грашыма ад дзядзькі разжыліся. Thank you. Кастуся і Магду штурханулі ў склеп. За імі зайшлі яшчэ чацвёра, зачынілі дзверы. Скрозь сляпое кенца святло прасявалася так ашчадна, як у краіне ценяў, пад той бераг леты. Падлеткі ўселіся на кучы смецця. Засвяціўся агеньчык цыгарэты, варухнуўся, паплыў у бок, быццам далёка-далёка блукаў нехта з чырвоным ліхтарыкам. Ціснулася ў кут, і таму, што месца было мала і са страху. Пад нагамі нешта пахруствала. Цяпер у цемры усвядомілася, што яны не проста ў старым будынку, а ў склепе, за брамай на той свет. І страшна падумаць, што пад нагамі. Кастусь стаў побач. Не бойся. Не бойся. Выбухнула рогатам, і Магда інстынктыўна прыхінулася да Кастуся. Яны ўпершыню былі блізка адно да аднаго. Дзяўчына схавала твар у яго на грудзях, і страх знік. Побач гучалі анекдоты пра вучылак. Напэўна, беспрытульнікі, што збіраліся на гэтых могілках паўстагоддзя таму, былі больш шчаслівыя, чым гэтыя падлеткі ў скуранках. Яны не мелі на каго крыўдаваць. А ў гэтых былі жывыя бацькі. Агеньчык цыгарэты з дзіўным пахам пераплываў ад аднаго ценю да другога. Магда падумала, што і яны з Кастусём цяпер цені. Плынь жыцця абцякала іх. Сэрца Кастуся білася моцна і хутка, і Магда чула, што яе ўласнае сэрца зноў абрываецца і ляціць. Куды? Куды? Куды? Дзяўчына скаланулася. Рука Кастуся осторожно кранула ее волосы, погладила, затрымалася. И он тулил ее голову до себе, але ягоная рука дрыжела. И Магда раптом зразумела, что ён отчувае тое самое, что и яна. Земля загайдалася под яе ногами. Сапраўды, бидонне харонавага чоўна, и каб не знікнуть назаўсёды ў краіне ценяў, Магда ухапілася за таго, хто стаяў з ёй побач, і чыё сэрца білася ўсё хутчэй, хутчэй, хутчэй, быццам ён даганяў сваё скрадзенае шчасце. Нешта, гости наши притихли. Чего притихли? Притихли. Промінь ліхтарыка, як клинок, разануў па цемры. Во! Во-во, глянь, что робится! Ха! С кем же тады дзяўчына? Заяву подавала, с гэтым хвастатым, ти с тым, с тым дядькам. Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Людмілы Рублеўскай «Пярсцёнак апошняга імператара». Выканаўца – артыстка Маргарыта Захарыя.